10. ทุติยปมาทาธิวรรคหมวดว่าด้วยความประมาทเป็นต้นหมวดที่สอง 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความประมาทนี้ความประมาทย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 2. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความไม่ประมาทนี้ความไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 3. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความเกียจคร้านนี้ความเกียจคร้านย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 4. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนการปรารภความเพียรนี้การปรารภความเพียรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 5. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมักมากย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 6. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมักน้อยย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 7. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความไม่สันโดษย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 8. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความสันโดษย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 9. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงอโยนิโสมนสิการย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 10. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงโยนิโสมนสิการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 11. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความไม่มีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก 12. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 13. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายนอกเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนความมีปาปมิตรนี้ความมีปาปมิตรย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก 14. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายนอกเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตรนี้ความมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 15. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆนี้การประกอบอกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก 16. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนี้การประกอบกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 17. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรมเหมือนความประมาทนี้ความประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรม 18. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมเหมือนความไม่ประมาทนี้ความไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรม 19. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรมเหมือนความเกียจคร้านนี้ความเกียจคร้านย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม20เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมเหมือนการปรารภความเพียรนี้การปรารภความเพียรย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม21เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมักมากย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม22เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมักน้อยย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม23เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความไม่สันโดษย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม24เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความสันโดษย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม25เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงอโยนิโสมนสิการย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม26เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงโยนิโสมนสิการย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม27เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความไม่มีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม28เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม29เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมีปาปมิตรย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม30เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม31เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม32เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมเหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนี้การประกอบกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมจตุกะโกติกะจบ33ภิกษุพวกที่แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากและทำให้สัตยธรรมนี้สูญหายไป42ภิกษุพวกที่แสดงธรรมว่าเป็นอธรรมละถึงแสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัยแสดงวินัยว่ามิใช่วินัยแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิทธิ์ไว้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาแสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเ พื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากและทำให้สัตธรรมนี้สูญหายไปทุติยปมาทาธิวรรคที่10จบสิบเอ็ดอธรรมวรรคหมวดว่าด้วยธรรมและอธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและดำรงสัตธรรมนี้ไว้ได้ภิกษุพวกที่แสดงธรรมว่าเป็นธรรมละถึงแสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัยแสดงวินัยว่าเป็นวินัยแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาแสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและดำรงสัตธรรมนี้ไว้ได้อธรรมวรรคที่11จบสิบสองอานาปฏิวรรคหมวดว่าด้วยอาบัติและอนาบัติพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติละถึงแสดงอาบัติว่าไม่เป็นอาบัติแสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักแสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติไม่มีส่วนเหลือแสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือแสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากและทำให้สัตธรรมนี้สูญหายไปภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าไม่เป็นอาบัติชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและดำรงสัตธรรมนี้ไว้ได้ภิกษุพวกที่แสดงอาบัติว่าเป็นอาบัติชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและดำรงสัตธรรมนี้ไว้ได้ภิกษุพวกที่แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติเบาละถึงแสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติหนักแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบแสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่า เป็นอาบัติที่มีส่วนเหลือแสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติไม่มีส่วนเหลือแสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและดำรงสัจธรรมนี้ไว้ได้อานาปัตติวรรคที่12จบสิบสามเอกะปุคละวรรคหมวดว่าด้วยบุคคลผู้เป็นเอกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลกบุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลหาได้ยากในโลกบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์บุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์การตายของบุคคลผู้เป็นเอกเป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอยเดือดร้อนไปด้วยบุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการตายของบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลเป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอยเดือดร้อนไปด้วยบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นไม่เป็นที่สองไม่มีสหายไม่มีอัตภาพใดเหมือนไม่มีใครเปรียบเทียบไม่มีผู้ทำกิจเปรียบเทียบหาบุคคลเปรียบเทียบมิได้หาผู้เสมอมิได้เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอมิได้เป็นผู้เลิศกว่าสัตว์สองเท้าบุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นไม่เป็นที่สองไม่มีสหายไม่มีอัตภาพใดเหมือนไม่มีใครเปรียบเทียบไม่มีผู้ทำกิจเปรียบเทียบหาบุคคลเปรียบเทียบมิได้หาผู้เสมอมิได้เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอมิได้เป็นผู้เลิศกว่าสัตว์สองเท้าความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกเป็นความปรากฏแห่งจักษุอันยิ่งใหญ่เป็นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่เป็นความปรากฏแห่งโอภาสอันยิ่งใหญ่เป็นความปรากฏแห่งอนุตริยะหกเป็นการทำให้แจ้งปฏิสัมภิทาสี่เป็นการรู้แจ้งชัดธาตุหลายชนิดเป็นการรู้แจ้งชัดธาตุที่แตกต่างกันเป็นการทำให้แจ้งผลคือวิชาความรู้แจ้งและวิมุตติความหลุดพ้นเป็นการทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลบุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลจึงมีความปรากฏแห่งจักษุอันยิ่งใหญ่มีความปรากฏแห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่มีความปรากฏแห่งโอภาสอันยิ่งใหญ่มีความปรากฏแห่งอนุตริยะหกมีการทำให้แจ้งปฏิสัมภิทาสี่มีการรู้แจ้งชัดธาตุหลายชนิดมีการรู้แจ้งชัดธาตุที่แตกต่างกันมีการทำให้แจ้งผลคือวิชาและวิมุตติมีการทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตผลเราไม่เห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวที่เผยแผ่โดยชอบซึ่งธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตประกาศไว้แล้วเหมือนสารีบุตรนี้สารีบุตรย่อมเผยแผ่โดยชอบซึ่งธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตประกาศไว้แล้วเอกปุคละวรรคที่13จบสิบสี่เอตทัคควรรคหมวดว่าด้วยเอตทัคคะหนึ่งปฐมวรรคหมวดที่หนึ่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปัญญาโกณฑัญญะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นรัตตัญญูสองสารีบุตรเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีปัญญามากสามมหาโมคคลานะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีฤทธิ์มาก 4. มหากัสสปะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์ 5. อนุรุทธะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีตาทิพย์ 6. ภัทธิยะกาลิโคทายบุตรเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เกิดในตระกูลสูง 7. ละกุณตกะภัทธิยะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีเสียงไพเราะ 8. ปินโทละภารัทวาชะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้บรรเลอสีหนาถ 9. ปุณณมันตานีบุตรเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นธรรมกถึก 10. มหากัจจานะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้อธิบายความหมายแห่งธรรมที่กล่าวไว้โดยย่อได้พิสดารปฐมวรรคจบสิบสี่เอตทัคควรรคสองทุติยวรรคหมวดที่สอง 1. จุลปันถกเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้สามารถเนรมิตกายมโนใหม่ 2. จุลปันถกเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ฉลาดในเจโตวิวัตร 3. มหาปันถกเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ฉลาดในสัญญาวิวัตร 4. สุภูติเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่มีกิเลส 5. สุภูติเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นทักขิไนยบุคคล 6. เรวัตตะคัทธิระวณิยะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้อยู่ป่าเป็นวัด 7. กังขาเรวัตตะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ยินดีในฌาน 8. โสนโกลิวิสะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ปรารภความเพียร 9. โสนกุติกันนะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้กล่าวถ้อยคำไพเราะ 10. สีวลีเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีลาภ11. วัคคะลิเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาทุติยวรรคจบสิบสี่เอตทัคควรรคสามตติยวรรคหมวดที่สาม 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าราหุลเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ใคร่ต่อการศึกษา 2. รัฐบาลเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้บวช ด้วยศรัทธา 3. กุณฑทานะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้จับสลากได้ก่อน 4. วังคีสะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีปฏิภาณ 5. อุปเสนะวังคันตบุตรเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นที่เลื่อมใสของคนโดยรอบ 6. ทัพพระมัลลบุตรเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้จัดแจงเสนาสนะ 7. ปิลินทวัชชะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าเทวดา 8. พาหิยะทารุจิริยะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้รู้แจ้งได้เร็ว 9. กุมารกัสสปะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้แสดงธรรมได้วิจิตร 10. มหาโกฏิตะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้บรรลุปฏิสัมภิทาตติยวรรคจบสิบสี่เอตทัคควรรคสี่จตุทวรรคหมวดที่สี่หนึ่งอานนท์เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นพหูสูตรสองอานนท์เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีสติ 3. อานนท์เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีคติ 4. อานนท์เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีทิฏฐิ 5. อานนท์เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นอุปถาก 6. อุรุเวลกัสสปะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีบริวารมาก 7. กาลุทายีเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ยังสกุลให้เลื่อมใส 8. ภักกุละเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีอาพาธน้อย 9. โสภิตะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ระลึกชาติได้ 10. อุบาลีเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ทรงวินัย 11. นันทกะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้กล่าวสอนนางภิกษุณี 12. นันทะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายได้ 13. มหากัปปินะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้กล่าวสอนภิกษุ14. สาคตะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ฉลาดในเตโชธาตุ 15. ราทะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง 16. โมคคราชเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ทรงจีวรเศร้าหมองจตุทวรรคจบสิบสี่เอตทัคควรรคห้าปัญจมวรรคหมวดที่ห้าหนึ่งมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้เป็นรัตตัญญูสองเขมาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้มีปัญญามากสามอุบลวรรณาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้มีฤทธิ์มาก 4. ปตาจาราเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ทรงวินัย 5. ธรรมทินนาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้เป็นธรรมกถึก 6. นันทาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ยินดีในฌาน 7. โสนาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ปรารภความเพียร 8. สกุณาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้มีตาทิพย์ 9. พัทธากุณฑลเกษาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้รู้แจ้งได้เร็ว 10. พัทธากาปิลานี เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ระลึกชาติได้ 11. พัทธากัจจานาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้บรรลุอภิญญาใหญ่ 12. ยิสาโคตมีเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง 13. สิงคาละมาตาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาปัญจมวรรคจบสิบสี่เอตทัคควรรคหกฉัตถวรรคหมวดที่หกหนึ่งพ่อค้าชื่อตปุตสะและพันลิกะเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้ถึงสรณะก่อน 2. สุทัตตะอนาถบิณฑิกะข้าบดีเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้ยินดียิ่งในการถวายทาน 3. จิตตะข้าบดีชาวเมืองมัจจิกาสันเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นธรรมกถึก 4. หัตถกะอุบาสกชาวกรุงอาลวีเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ4 5. เจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้ถวายรถอันประณีต 6. อุคคคหบดีชาวกรุงเวสาลีเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้ถวายโภชนะเป็นที่น่าชอบใจ 7. อุคตะคหบดีชาวหัตถีคามเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้อุปถากพระสงฆ์ 8. สุระอัมพัทธะเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น 9. ชีวกโกมารพัทธ์เลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้เลื่อมใสเฉพาะบุคคล 10. นกุลปิตาคหบดีเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้กล่าวถ้อยคำที่ทำให้เกิดความคุ้นเคยชาตวัคจบสิบสี่เอตทัคควรรคเจ็ดสัตตมวรรคหมวดที่เจ็ดหนึ่งสุชาดาธิดาของเสนานีคุดุมพีเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ถึงสรณะก่อนสองวิสาขามิคารมาตาเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ยินดียิ่งในการถวายทานสามขุชุตราเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้เป็นพหูสูตร 4. สามาวดีเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา 5. อุตรานันทมาตาเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ยินดีในฌาน 6. สุปวาสาโกริยธิดาเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ถวายรถอันประณีต 7. สุปิยาอุบาสิกาเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้บำรุงภิกษุอาพาธ 8. กาติยานีเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น 9. นกุลมาตาคหปตานีเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้กล่าวถ้อยคำที่ทำให้เกิดความคุ้นเคย 10. กาลีอุบาสิกาชาวเมืองกุระคระเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้เลื่อมใสเพราะได้ยินได้ฟังตามๆกันมาสัตตมวรรคจบเอตทัคควรรคที่14จบสิบห้า อัฏฐานบาลีบาลีว่าด้วยความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้1ปฐมวรรคหมวดที่1 1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยงแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยง 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุขแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุข 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือธรรมไรๆโดยความเป็นอัตตาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือธรรมไรๆโดยความเป็นอัตตา 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามารดาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่ามารดา 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าบิดาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าบิดา6. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าพระอรหันต์แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าพระอรหันต์ 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือดแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือด 8.เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงทำลายสงฆ์แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงทำลายสงฆ์ 9. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงนับถือศาสดาอื่นแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงนับถือศาสดาอื่น 10. เป็นไปไม่ได้เลยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวปฐมวรรคจบสิบห้าอัฏฐานบาลี 2. ทุติยวรรคหมวดที่ 2 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจักรพรรดิสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียว 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 4. ถึง 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงครองความเป็นเท้าสักกะละถึงเป็นมารเป็นพรหมแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงครองความเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหม 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ 8. ถึง 9. เป็นไปไม่ได้เลยที่วจีทุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจทุติยวรรคจบสิบห้าอัฏฐานบาลี 3. ตติยวรรคหมวดที่ 3 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายสุจริต จะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ 2-3 เป็นไปไม่ได้เลยที่วจีสุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่มโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความประกอบกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความประกอบกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย 5-6 เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบวจีทุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความประกอบมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะประกอบมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความประกอบกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะประกอบกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย 8-9 เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบวจีสุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะประกอบมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะประกอบมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยตติยวรรคจบอัฏฐานบาลีที่15จบ